کاری نداشته هر کاری میخوام بکنه این دست از نکنه این اتاق اونجا بذاره نکن تو اون اتاق هر کاری از این صبح به اون بر داد بزنم همه این زی کسی که تو خوکم هم راست بری با بری طول شب است در خدمت آقای حسین خانه سپر هستی اساتید محترم آقای محمد طاهرزاده استاد شهناز تشریف دارن و موقع شام هم هست ولی ما که برای رادیو نمیخوایم نوار ضبط بکنیم که سر اصلا نامتوش باشد هیچ طور نی کار ما باید خوب در بیاد اگر اون درست باشه سر صدا ما از دور روش باشه هیچ مانعی نداره دیگه هم بیشتر از این صحبت من نمی کنم و بعد شروع کنیم با در خدمت آقای شهناز فعلا با نی و ضرب تا بعد با تار و آواز شکفته شد دلم را گشت فرمست شکفته شد دلم را ای صوفیان باد پرنده زایده Thank you. اساس تربه اساس تربه که در محکمی تو سنگرو ببین که ببین که جامز تا دینی تو شیچهش بشی که Oh! gerçeğin keruzi, gerçeğin keruzi, benim için gerçeğin asker ozi benim eskiyi dağırıyor. Dardarı gayb ediyiz tarihi şmeran. استاد طاهرزاده که مثل ستاره سهیل می‌مونن در هیچ مجلس در نظر خودم عرض کردم و من با آقایون که در اوج و ترقی تاریخی هستن از همه لحاظ. Thank you. Thank you.